физическият и духовният човек. Беседа от учителя, държана пред класа на добродетелите на 22 септември 1924 година. Сега да ви попитам. Кое живо същество бихте взели като образец на послушание? Кое бихте дали като символ на послушание? Цветята. Да, послушни са цветята. Цветето казва: майка ме остави тук и аз съм послушна. Но той цвете расте в две посоки. Движи се нагоре и надолу. А в хиляди години и то се мести от мястото си. За пример, 2000 години преди Христа той цвете е било на едно място, а след 2000 години се е преместило може би 500 км. Местят се цветята, само че от тях движението е медлено. За 4000 години то може да се премести на 500 км. Това е крайният предел, ако има условия, разбира се. Съзнанието има две положения. Първо, почиващо съзнателно състояние. И второ, активно съзнателно състояние. Всякога в почиващото състояние на съзнанието човек обмисля пътищата, плановете, разглежда погрешките, несполуките и изправя всичко това. А в активното състояние на съзнанието вече има условия да работи, той прилага, всичко реализира. Тъй, че имаме почиващо и реализиращо състояние. Последното можем да го наречем още озаряващо, активно състояние на съзнанието, работно състояние. Вие ще следите. Когато съзнанието в проявлението му намалява неговата светлина, неговата активност, това всякога показва, че вие се отдалечавате от центъра на живота. Следователно, усещате ли едно стеснително и обременително състояние, недоволство, това е признак, че се отдалечавате от центъра на живота. А щом се приближавате към центъра, дали го съзнавате или не, винаги имате обратните резултати. Чувствате радост, веселие, разширение, въодушевление. Питам ви, трябва ли вашето съзнание като някоя гарга да кацне на някой умрял кон? При умрелия кон има смъртеж, нищо повече. Питане. Трябва ли да се стремим към състояние на нирвана, в смисъл, както го тълкуват будистите, място, където няма никакво вълнение, а вечен покой? Не. Нирвана не показва равнодушие, нито безразличие. Нирвана е най-хубавото място. То е вечна хармония. Тя не е празнота на съзнанието, тя е пълнота на съзнанието. А хората говорят за нирвана това, което не е. Веселието означава нещо по-нежно, по-деликатно. Радостта е експансивна. Трябва да се стремите към нирвана. Имате един идеал. Търсите една приятелка да ви обича. То е състояние на нирвана. Или търсите някои по-хубави места в музиката, в поезията. Това е все нирвана. Нирвана – това е едно състояние, в което можете да влезете и да излезете, когато си искате. Зависи само от чувствата. Дойдете, например, до хора, които живеят в нирвана и чувствате хармония. Ако вземете нирвана като място, можете да влезете и да излезете, когато си искате. Тъй е. И вие в годината все имате един ден, когато сте в нирвана и тогава се самозабравяте. Разберете правилно. Човек може да се самозабрави само в някоя възвишена мисъл или идея. Пазете следния закон. В този път, в който вървите, вътре в себе си трябва да пазите абсолютна чистота и честност. Ще живеете без никаква лъжа. В абсолютна истина. Това е първото, което трябва да научите. Абсолютна честност. Тя е абсолютно необходима. Ето беседата, върху която ви говорих. Учителя показва фигура. Сега ще ви приведа един символ. Това, което виждате, прилича малко на музикален инструмент. Той е като цигулката. Да допуснем, че Бог е създал този инструмент, питам. Трябва ли този инструмент да се поверява в ръцете на един професор? Не. Е, човешката душа е един инструмент, който Бог е създал. Кому трябва да го поверите? Цигулката трябва да се повери в ръцете на един виртуоз и той трябва да я пази. Този инструмент ще се развива под неговия лък. А който още не знае да свири, може да разлепи цигулката. Той няма да я оцени, няма да я пази. Вие може да си направите извода. Вземете тялото, този организъм, който е даден като храм на човека, трябва ли той да се повери на някой друг? Писанието казва: представете телата ваши в жертва жива, свята и благоугодна Богу. Значи онези, които не разбират закона, ще поверят своята цигулка на неопитни цигулари вместо на Бога. Защото всичките сили в света не действат частично. Имате едно друго правило. Всичките природни сили в света действат все колективно. Например, ако хванете моя пръст, вие мислите, че е единица. Не. То е колективно цяло. С него има и други сили, които действат заедно. С него идват втория пръст, третия, четвъртия, цялата ръка, краката, зъбите. Всичкото ще се прикомандирова, тъй че и всички други сили ще дойдат. На вас ви се вижда едно, а след него идва колективното. Вие трябва да видите тази единица в какво съотношение е с цялото. Не путайте нещата по-отделно. За пример, имате едно ваше желание. Искате да го реализирате. Във въображението ви той желание ви се представя като известен предмет, на когото... Но когато този предмет дойде, той е една уловка и ще развали цялото ви щастие. Трябва да ви заведа при някое бистро изворче, дето живеят поповите лъжички, да видите какви са интересни, каква тактика имат. Някой тури бъдицата, а те, като някои философи, ходят нагоре-надолу, разрешават важни въпроси, а не знаят, че могат да излязат над водата. Във Варна съм наблюдавал риби, които хванати веднъж се спасяват, изплъзват се и пак скачат във водата. Такива риби хващат въженцето и го носят насам натам. Искат да освободят от него и другите рибки. А неопитните рибки отиват във вътицата. Питане. Как да приложим послушанието? Вие как схващате послушанието? Отговор. Да не роптаем в условията, в които сме, да не им се съпротивляваме. Значи да слушате. като ви се каже нещо, да го направите. Послушен може да бъде само разумният човек. Послушанието е свойствено само на разумните същества, тяхно качество е. Най-напред съзнавате, че в света съществува един разумен закон. Има поставени методи, чрез които нещата се добиват. Вие ще се домогнете до този разумен метод. Послушанието трябва да слуша следването. Човек трябва да е слушал много дълго време, да е разумял това, което се говори, и тогава ще бъде послушен. Учителят посочва чертежа. Във висшите светове нещата са по-красиви. Колкото повече се слиза към периферията, нещата вземат друг изглед. Знаете ли вие, послушанието е една проява на любовта. Когато обичаш някого, готов си да извършиш всичко. Послушен си. Тъй, щото вие не можете да имате послушание без любов. Съзнателна любов, не говоря за несъзнателната любов. Висшите същества схващат една божествена мисъл като звук и веднага я прилагат. Когато божествената мисъл мине през висшите светове, те веднага я прилагат и дават път надолу. Не отлагайте божественото, а го прилагайте. Често хората, мъже и жени, грешат. Те се боят да проявят божественото в себе си. Да допуснем, че едно бедно дете държи ябълка в ръката си и вашето дете ви каже: «Мамо, вземи ми тази ябълка». Майката взема ябълката на детето и я дава на своето дете. Но другото дете започва да плаче. Мислите ли, че тази майка е направила добре? Като взе ябълката на детето, тя с нищо не може да му я замени. Ако то си даде ябълката от любов, то е друго нещо. Това показва благородство. Ако майката я вземе, за да я даде на своето дете, това е насилие. Всеки ден вие вършите същите погрешки. Видите някоя личност в красиво състояние, радва се нещо. Вие искате да му вземете това състояние. Минете покрай него, блъснете го и той се разсърди. После се извинявате. Не трябва да бутате ябълката на детето, нито да разваляте доброто настроение на някого. Ще ви покажа каква пакост може да направите. Да кажем, че вие сте ученичка от гимназията. Облечена сте хубаво, вървите, виждате на пътя ученик. Върви и си учи предмета. Вие привидно създавате положението, че сте изгубили пъти и питате: «Моля, за къде води този път?» Той ви погледне, вие се ухилите, отвлечете вниманието му. Това е игра. След като отминете, вие вече сте внесли един образ от него. Той учи и погледне настрани, не може да учи. Значи, вие му взехте ябълката. Защо трябва да му се усмихвате предизвикателно? Какъв е мотивът, главният мотив? Вие виждате неговата поза, нещо ви привлича у него и у вас се явява желанието да го отклоните. Сега дайте си отчет на той ваше състояние. Ако у вас божественото състояние е развито, веднага ще чуете един глас: «Постъпката ви не е добра». Вътре, дълбоко, гласът ще ви каже: «Вие не направихте добре». Друг случай. Този ученик е паднал, строшен е кракът му. Приближавате се към него, вземате го, привързвате кръка му. У вас вече има друг обект. Той е морален. Счупеният крак има нужда от вас. Но след като му направите услугата, вие не трябва да ставате милосърдна сестра при него. Ще му помогнете, може да му вземете и файтон, но после ще си отидете. Ще се скриете. Останете ли при него след като дойдат лекарите и милосърдната сестра, вие ще влезете в най-големия батак. Първото положение. Ще го турите в каруцата, ще му помогнете. Второто положение. Вие ще се скриете и ще оставите друго лице да изпъкне пред него. А вие трябва да се изгубите от съзнанието му, за да остане силата във вас. И тогава ти растеш себе си, тази сила израства в теб. В него остава един образ и като му говорят, че жените са лоши, той ще каже «Не». Защото твой образ веднага изпъква в него. Ще каже «Аз зная, че има благородни жени». Ако не се скриете, ще компрометирате всички от рода си. Ако се скриете, у него ще остане една божествена страна. Той ще вижда винаги този идеал. Затова човек трябва да знае докъде се простира неговото съзнание. Важно е с нищо да не изпъква. Направеното добро да се скрие, да не се натрапва. В тази история раздорът на ябълките е един символ. Той е жена или мъж, цар, майка или баща. Той е всичко. Аз нося тази ябълка и вървя по пътя и се радвам, но някой види ябълката, по-силен от мен и казва «Дай тази ябълка!» Взема я. И на тази ябълка, която беше щастие за мене, сега друг се радва. Обаче идва друг, по-силен от него, удря го, взема ябълката. Сега пък този е нещастен. Тогава аз държа първия. Той държи втория и тъй може 20 души да се скарат за нея. И ще има дори пукнати глави за нея. Тъй става в живота. Най-малкото желание, което го носиш, като го направиш активно, радваш се, но мине някой друг, открадне го и така става. Крадат се желанията. Не ви ли се е случвало, имате някоя мисъл и се изгубва? Открадната е. Може след няколко дни да се върне, но тя няма да е същата вече. Има един закон в света. Да намери човек това, което е определено за него. Бог своята мъдрост е определил кое е за вас. Трябва някой път да намерите време да изучавате пророците, за да видите в какви изобличителни неща поставят и мъже, и жени. Човек трябва да има идеална любов, а към Бога да бъде съвършен. Ще ви покажа три образа и после ще ви изнеса идеята за любовта. Любовта се проектира чрез радиусите, чрез спиралите и чрез двойните точки, които се коренят в основата. Тук имате точките А, Б, С, Д. Това е истината. После имате правите линии АО, БО, СО, ДО. Това е мъдростта. А всички криви линии около тях са една основа. Това е любовта. Тя се върти около точките. Той движение вътре, това са костите, мускулите, нервната система. Значи, любовта влиза като основа, сила, върху която се тече. Принципите вложени вътре в нас, това е истината. А мислите, чувствата и действията, това е вътъкът, шареното, мъдростта. Точките, които прикрепят тази работа, това е истината. Истината крепи нещата. Значи, той цялото е събрано, то е истината. Защото, щом се късат тези нишки, точки, всичко се изнищва. За да се държат известни нишки, трябва да има две точки, на които да се държат. Това е истината. Щом тия точки се скъсат, мъдростта не може да се държи и любовта не може да работи. На фигурата П това са излъчванията на енергиите от центъра. Тоест, човек е създаден по същия начин. Деца, които нямат излишни енергии, слабеят. Най-първо ще се научите да гледате трезво на работите. Не трябва да търсите своето щастие вън от себе си. Това е най-голямото заблуждение. Вън от себе си значи вън от своето висше аз. Не търсете там щастието, а в божественото, което е вътре у вас. Тогава вие ще дойдете до същата идея. Представете си сега, че това е идеален кръг. На периферията наоколо е божественото съзнание на хората. А, Б. Любовта на синца ви е еднаква. А, С, Б, С. Центърът е един и същ за всички. Ако вие искате да се запознаете с мен, по колко начина можете да сторите това? Ако вие сте А, можете чрез Б. А, Б, това е материалистичен път. Можете да се запознаете чрез Б, С. Това е пътят на мъдростта, на волята. Можете да се запознаете и направо, по А, С. Тогава, ако искате да се запознаете с Б, как трябва да постъпите? Най-напред ще се качите в С, и от С ще слезете при Б. Тогава, за да има правилна обмяна, Б трябва да се качи при С и да слезе при А в неговото положение. Когато А стигне при Б, по този начин и Б стига при А, пак по същия начин. Те могат да минат през материята АБ или БА. Пък може и друго. А и Б да се срещнат при С. Това е идеалното вече. И по първия начин, чрез С, те ще се разберат. Когато единият дойде на мястото на другия, те могат вече да разменят местата си. Разстоянието между две същества А и Б може да е много близко. Някой път ги дели една линия, една 35 милионна част от милиметъра. Такова съседство се намират те, а при това не се познават. Те мислят, че има километри между тях, а то е само една 35 милионна част от милиметъра. И когато човек научи тази истина, той ще си каже: голям невежа съм бил аз. Той е ходил, обикалил да го търси. Представете си следната опитност. Някъде гледате цветя. Приближавате се към тях и те изчезват. Отдалечавате се, те пак се покажат. Или гледате плодове. Речете ли да ги хванете, те се отдръпват и тъй нататък. И най-после това ще ви вдъхне страх. Значи не ви е позволено да ядете. Някоя ваша другарка ви предложи печена гъска, зарадва се се, но речете ли да си вземете, тя изчезва, изгубва се. Казвате: излъгах се. Светът е такъв. Не се позволява да се късат плодове. А ти си късаш. Само лицето, на което принадлежи дървото, ще каже: чакай, аз ще ти дам. Значи самият господар трябва да ти откъсне от плода си. А ти си позволяваш това без закон, без разрешение. В духовния свят не можеш да късаш каквото искаш. Нито ти, нито другите могат да късат от теб. Твоето си е твое и никой не може да ти го вземе. И чуждото си е чуждо. Щом речеш да го вземеш, веднага ти го отнемат. Тъй не ти позволяват да вземаш чуждите неща. Тези изяснения ще намерите в промяната на състоянието ви. Виждате едно хубаво състояние. То не е ваше. То е чуж плод. Няма да го бутате. Вие ще седите и ще чакате нещата сами да се реализират. Оставете на Бога това. Не може да се направите сам щастлив. Нещастен да се направи сам, човек може, но щастлив никога. Като се опитате да вземете един забранен плод, той ще изчезне. Ще дойде градинарят, ще ви предложи един плод. Ако трябва, пък ако не трябва, той няма да се яви. Но ако вие сам си вземете, той ще ви го вземе. Сега, както е тук, ако някой рече да направи престъпление, всички тичат да видят кой е той. Детективи го следят, наблюдават го. В духовния свят е обратното. Като направи някой престъпление, всеки се оттегля, никой не иска да го гледа. Но там има друго нещо. Ако някой си науми да направи добро, всички идват да видят какво иска да направи той. Щом искат да ви видят, ще намислите нещо добро. Ще го направите и всички ще дойдат да видят какво сте направите. Пожелайте нещо хубаво в душата си и веднага ще излезат всички ваши приятели и така ще ги видите. Зато и на земята най-неблагоприятните условия са най-благоприятни за невидимия свят, за духовното развитие, понеже там няма кой да ви залъгва и вие спокойно ще правите своите опити. За пример, учителка сте някъде. Ще наблюдавате другите, те да не ви познават. Ще минавате за ексцентрична. Ще ви казват: криеш нещо. Вие ще кажете: много неща крия и аз не ги зная дори колко са. Дали са ми едно съндъче с ценни книжа, писма има вътре, в мене са, ама и аз не ги зная. Ама кажи ни. Аз зная толкова, колкото пощаджия да знае, само адресите зная, но какво има вътре, не зная. Ние сме цяла поща. Дойде някоя мисъл, но тя не е за нас. Всеки един човек живее само за себе си. У вас живеят милиарди душички. Те са квартиранти, които имат бащи и майки горе, а те са дошли тук да стажуват. И тия душички получават писма, четат ги и тогава се радват. Вие ще внимавате за тях, ще ги наблюдавате, но нямате право да разтваряте писмата им. Всяка душичка ще си вземе плика, ще си прочете писмото, но вие няма да й отваряте кореспонденцията. Дойде някоя мисъл. Тя не е ваша. Някоя душа и пратила нещо. Няма да се интересувате от това. Ако се интересувате, значи нямате доверие. Пък ако я оставите свободна, тя ще ви каже всичко. Ще каже: имам писмо от нашите, ела да видиш какво ми пишат. Погледнеш я, замине. Ето една нова мисъл. После идва друга. И тя получава писмо. И тя казва: ето какво пишат нашите. Пък ако ти се интересуваш, тя си скрива писмото в джоба и ти нищо не узнаваш. Милиарди души живеят в човека. Има мисли от всички светове, от ангелския, от иерархиите, от божествения, от целия космос. В такива състояния ние преживяваме състоянието на всички тези души. Това е хубавото. В нас има цял мир и те притежават състоянието на тази висша душа, която е централна монада, около която всички са групирани в хармония. Един ден, като се развали сдружението, те казват: с Богом. Монадата отива към Бога, а другите на земята плачат. А всичките пансионери, всеки взел малката си количка, турил си съндъчето и отива. На земята ще видиш едно, а в духовния свят ще видиш други картини. Някой придружава душата до мястото, други се отделят и най-после душата си отива. Красив е духовния свят. Красив и велик. Щом се намерите сами там, това са най-красивите състояния, когато усещате най-голямата самотия. Тогава Господ ще ви проговори. Тогава ще дойде една мъка, страх, но след това ще дойде малко светлинка в тебе. В живота всеки ще изпита това. Ще го почувства. Самотата е нещо много приятно. Не цял живот и непрестанно човек да бъде сам, но ден, два, три, месец, година, две-три години най-много. Но човек трябва да бъде герой, да издържи самотията цяла година, а за няколко часа всеки може да я претърпи. И Христос знае какво е самотия. Много са смешни хората, когато изпадат самотията. Дойде някоя жаба при някой самотен човек и той, горкият, милва я, милва я, прегръща я, бои се да не я изгуби. Тази жаба, като че внясва нещо ново в него, той се радва. Самотата е красиво нещо. Аз мисля, че при самотата човек е на правия път. При това той остава сам, само за малко време, за да уякне душата му. Често птичките пускат малките си сами във въздуха, а те трептят, трептят, като че падат вече и тук майка им пак ги хване, после пак ги остави сами, докато укрепнат и се научат сами да хвърчат свободно. Тъй из вас някой път ви изваждат от полъга и ви пускат и вие мислите, че сте сами и после пак ви хванат. Това е особено състояние и тогава мислите, че живота няма смисъл, че всичко е без цел. И после състоянието пак се промени. Дойде светлината, пак се зарадвате. А който няма тези преживявания, както и да му разправят за тези духовни състояния, той ще каже: не бива ли неща? Как може това? А който има малко опитност, почва да вярва. Зато и духовният живот е непознат за хората. Има хора, на които като им говориш известни неща, той, което се преживяли, те го вярват. Щом се дойде до положение, което те не са опитали, започват да се резервират малко. Двама си приказват, съгласие има помежду им. Но по едно време единия почва да говори за духовни работи, а другия мисли дали е с ума си, дали не го глъже. Тогава първият изважда револвера, он си трепери. Кажи ми защо държа револвера си. Разбирам, искаш пари. Е, хубаво. Защо искам пари? Искам да те отрезвя. Ти мислиш, че аз искам да те лъжа. Хубаво, извади сега парите. Изважда ги. После му казва: вземи си парите назад. Изважда ги сията си и от своя джоб му дава. Ха сега да си вървиш и да знаеш, че аз съм честен човек. Он си тръгва и се обръща назад. Е, какво мнение си състави за мене? Ще повярва веднага. Умът на този човек трябва да се намести по такъв начин. Нати сега твоята кесия, вземи и моята и да си вървиш от тук. И природата прави същото нещо с нас. Щом мислим, че иска да ни лъже, тя си насочва револвера. Остави тук каквото имаш. Оставиш го и трепериш. После ти каже: вземи си го. И ха сега вземи и моето и да си вървиш. И ти, като си заминеш, си казваш: не направих добре. И после се разкайваш. В духовния живот рядко се срещат хора, които да ви вярват. Трябва да се борите с един недък. Общ недък е той. И малко хора можете да срещнете, които да ви вярват. При това и вие малко вярвате на другите хора. Питане: на какво се дължи това? На отдалечаване от Бога. От какво идва ожесточението? Ожесточението идва от прииждане на малко енергия. Ако аз имам много пари, много съм богат и изгубя 1000 лева, за мене това е нищо. Но ако имам малко пари и ми вземат 1000 лева, ще го почувствам. Охо, и още как! Ако вие сте богати с Божията любов, нищо няма да ви съблазни. Аз не искам нищо от него. В какво ще ме съблазни? Но ако аз съм сиромах и ми вземат нещо, аз ще си мисля много. Като дойде при вас, трябва да знаете, че той ще ви вземе нещо. Питане: как да бъдем богати с тази любов, че да не страдаме, когато ни вземат нещо? Ще бъдете като днешния ден. Отличен слънчев ден. Тръгвам тази сутрин от къщи и мисля, че съм турил часовника в джоба си, обаче часовникът го няма. Казвам: с този часовник нямам работа. Днес е равноденствие. Слънцето изгрява в 6 часа и точно в 6 ще залезе. Ще се стремите да имате недоверие към хората, а вяра към Бога. И тази вяра да оживее у вас, да я опитате вътре в себе си, че каквото и да ви се случи, да имате вяра, да не се боите. Ето един много добър пример. Една сестра си изгубила пентаграма, друга я намерила. Един губи, друг намира. Ние мислим, че това е загуба. Не сте загубили, но е трябвало да дадете нещо. И то ще се намери. Човек трябва да има търпение, да чака. Божественият живот е тъй красив, тъй хубав, че всички неща се допълват. Човек трябва само да вижда Божиите пътища. Те са великолепни, не остават рани. Всички рани ще заздравеят и на мястото им ще дойде нещо по-красиво. Ако в дадения случай човек няма вяра, тогава невидимият свят се въздържа. Божественият, невидимият свят обича всички неща да стават тайно. Като направиш нещо, да се радваш себе си, но да не се изставаш навън. Твоята вяра да се усилва. Тази сестра, като й дадоха пентаграма, каза: моята вяра се усили. Това е хубавото, че се усилила вярата й, а не да каже: аз ти изгубих пентаграма, пък Господ ми я намери. Това не е право. Но да се усили вярата, това е благородно. С една душа, с която минаваш по един и същи път, можеш да споделиш твоите изживявания. Въобще в съзнателния живот всичко трябва да бъде по-божествено. 13 часа. Стига толкова. На земята вие не можете да знаете кой ви обича. За пример, срещнете някого. Той ви поздравява много любезно. Значи, един дух у него, някой ваш познат го използва и иска да покаже, че ви обича. Втори път пак срещнете този човек. Квартирата е същата, обаче този дух го няма вече и той не е тъй близък, тъй любезен с вас. Да не ви се вижда чудно това нещо. Този дух, този ангел сега се проявява на друго място. Лъжата е там, да мислите, че като ви се усмихне един човек, той ви обича и всякога ще ви се усмихва. И вие не знаете кого обичате. Ако вие обичате някого, не сте вие, друг е, който го обича. Вие сте само наблюдател. Вие сте само този, който наблюдава нещата. Това, което наблюдава нещата, той е човекът. Този, който наблюдава и се учи, той е. Аз съм ученик и други са ученици. Казват аз и не аз. Аз, който е вътре в мен, и аз, който е вън от мен. И трето, има и учители. Аз слушам какво говори учителят, после учителят може да наблюдава какво говорят учениците. Един е способен, а друг е неспособен. И най-после, кое е меродавното? Как ще познаете, че един човек ви обича? Нима един човек, който се усмихва насреща ви, ви обича? Нима ако ви каже една любезна дума, това е любов? Когато се каже, че Бог е любов, това подразбира целокупността в даден момент. Това, което ти чувстваш в един момент, всичките създания като едно цяло, то е любов. А частично като ги чувстваш, това не е любов. То е проява. Когато чувстваш цялото битие като нещо хармонично, като нещо цяло в даден момент, то е любов. А това, което чувстваш частично само, то не е любов. То е само проява. Представете си такъв един свят, дето водата тече през кюнци. Имате много малки канелки, завъртите някоя, наточите си и пак я затворите. А който не знае, че трябва да се отвори на известни места, ще направи дупка, водата ще изтече навънка и няма да може да я затвори. Това са неразумните актове на хората. Всякога в Божествения свят може да завъртиш една канелка и водата ще тече. Няма да правиш дупки в кюнците. Пък вие все дупки правите сега. Искате да имате някое преживяване. Една мома, княгина, искала да походи малко с маска и каквото прави светът, да го прави и тя. Този прегръщал, онзи прегръщал и най-после, за нейно очудване, намира един кавалер с маска. И се зарадвала, че намира такъв красив и внимателен човек. Но случайно маската паднала, тя видяла един негър и хукнала да бяга. Искате да имате преживяване? Ще намерите някой негър под маската и като се върнете, ще сте на разположени духом, ще се измъчвате. Хората все искат да имат известни преживявания. Това е хубаво, но в чиста вода. Аз съм виждал деца по селата, влизат в някоя локва, преживявания искат и погледнаш едно заболяло, друго заболяло. Щом се къпят в нечиста вода, така ще е. В локва. Не е изворна вода това. Преживявания от такъв характер за какво са ви? Няма нищо ново в тях. Това е най-старото. Това са посторонни, вметнати неща за изяснение. Как си, така си създаваме нещастията на земята? Понеже нас повече ни интересува формата, отколкото съдържанието. Аз наричам съвременния свят свят на скелети, кос до кос. Правилно свързани, ръцете, краката, турини на място, тъй хубаво наместени, но са все голи кости, мъртви кости, няма живот вътре. Някой говори за морал, но това са мъртви кости, няма живот. Смъртеж навсякъде. Има такива варовити извори, че като пиеш вода от тях, стане ти тежко. а и друго. Минеш покрай някой балкански извор, пиеш и гърлото ти се намаже като с масло. Стане ти леко на стомаха, като че тази вода е проникнала навсякъде. Едната вода, като че е паднал камък в корема ти, а другата те разтваря. Съветвам ви да пиете само хубава вода. Учителят държи пръста си заканително. Прясна, хубава, изворна вода да пиете. Вечерно време на маскарад няма да ходите. Чуждите неща няма да пипате. Послушание, това значи човек да бъде доволен от малкото, от това, което има. Човешката лудория няма край. През време на коронясването на английския крал Едуард, един от богатите английски милионери, който имал 365 милиона английски стерлинги, се връща от Африка в Англия да участва в тържествата. Но като мислил, че тези пари няма да му стигнат, хвърля се във водата и се удавил. Лудориите на човека са безкрайни. Някой път вие мислите, че нямате 5 пари в джоба си. Ами и този с 365 милиона лири мислил, че парите няма да му стигнат. Това, което кара хората да се давят във водата, то е еднакво силно и у бедните, и у богатите. А и това, което внася живот, то е еднакво силно и у бедните, и у богатите. Богатият се радва и сиромахът се радва. И единият дава, и другият дава, когато от тях е божественото, и двамата раздават. А другият без Бога все се свива и казва: няма да ми стигнат парите. Затова вие всеки ден ще бъдете доволни от деня. И като се разширите повече, и Господ ще даде повече. Вие ще дадете повече, и Господ ще даде повече. Заедно с учителя направихме живият пентаграм, като започнахме с правдата и тъй нататък. И накрая завършихме с вътрешния кръг. В изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа. Беседа от учителя, държана пред класа на добродетелите, на 22 септември 1924 година.